السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا نذكر آداب قراءة القرآن. الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله alikuwa anataja baadhi ya adab qiraat alquran. Tukachukua mbili, tukachukua darasa lililopita adabu mbili. Ya kwanza ni at-ta'awudh billahi minash shaitani rajim, ni kusema a'udhu billah kabla ya kusoma qurani. Na hii imeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake, fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Na baadhi ya ulama wanasema ni wajib, baadhi ya ulama wanaona ni wajib, na la shaka ni kauli yenye nguvu bila shaka, na jumhur wanaona ni mustahab. Lakini Allah ameamrisha kwenye aya, qal fasta'idh amr, na amri huwa maana yake lazima. Falladhi yadhhar wallahu a'lam anna at-ta'awudh billahi minash shaitani rajim wajib, wajibun ma'a adh-dhikr wa tasqutu ma'a an-nisyan. Hadha al-qawl awla, ni wajib kwa aliyekumbuka, kikumbuka lazima useme. Lakini kama umeanza kusoma Qur'ani umekasahau, basi utasamehewa kwa ajili ya ile sahau. Sio kwamba si wajibu tena kusoma a'udhu, ni wajib, lakini vile umesahau ndio utasamehewa. Hadha alqaul awla wa aqwa wallahu a'lam. Adabu ya pili ya kusoma Qur'an tuliyotaja na ni muhimu sana, al-ikhlas, أن يكون قراءة للقرآن بالإخلاص، يعني تبتغي بذلك وجه الله وكسودية أصوى الله نكم رذيش الله سبحانه وتعالى. كيف وسيسوم قرآني وكتك كسفيوة أو تسوتياكم زوري أو حفظياكم ننقوف أو مخارج ما شاء الله فلاني مخارج ذاك سحروف مزوري، هذه كلها رياء، رياء وسمعة، وهي نوع من أنواع الشرك الأصغر. فينبغي للإنسان أن يتقي الله ويقرأ القرآن بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. أنت اسأل نفسك، كان نفسياك وجيوليز ممن كسم قرآن، ماذا أريد؟ ماذا أريد؟ هل أنا أريد ثناء الناس أو رؤية الناس؟ لا، من تكنيني قصة القرآن، أنا أريد مرضات الله، أنا أريد وجه الله. هي من يوم سماج القرآن نبفاني. لكن تكي كوسا شرطه أو أدبه تكبوزا إخلاص نصا سيالم تكو كياونا تونا ما جابو متونا أنغانا لازيما صوتياكي يندهيفي يندفيلة يندفيلة نني أمسكي نيوما مسكتين واتوا نسيفوا ونانين. هذا يريد أن يري الناس والعياذ بالله. أو أن سمى قرآني مثلا قصدياك سي وجه الله، قصدياكني التكسب به، كفاية قراءة القرآن نصنعة، صنعة أما نحرفة نكما كازي كازي فلان، لا شك هي باطل، نعمل يكيني باطل. تقول تواتوا صمى قرآني يانا تشكوى قرآني يانا صمى قرآني شقصدو ملينغو يكيني كزنغولي واتف مثلا كسودية ميمي نميامو أنتك كواراقي كزيانغو كسنوتو قرآني واتكسب من ذلك باتا باتا تشوشوت تقول وخلاص. لشك هذا حرام، ما يجوز، ما يجوز. لذلك السلف يقول من اتخذ الرقية صنعة أو حرفة فهو مبتدئ، فهو مبتدئ. أتكاي كفاني رقيا نكما ندو كازياك ندو شغلياك تو هنا شغل ينجيني يوكتزي مهالي ورموزن قواتوتو هذا مبتدع هذا مبتدع والعياذ بالله لأن السلف ما كانوا يفعلون هذا هذا من البدعة الحاصلة ثم بعد ذلك أكتاجا كتيك آداب زنجين ذا آداب ذا قرآن قال الإمام محمد رحمه الله ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار أكيو أنا صوم قرآني أمفيك كوني ختمة كما نكوسي شتاء وقت وكوسي أختم أول الليل mwanzo wa usiku afanye khatima yake mwanzo wa usiku afanye khatima yake wazi limana lian shita al-layl tawil wakati wa shita usiku ni mrefu saa 11 wa sali maghrib au 11 na nusu wa maghrib isha saliwa sasa mpaka alfajiri wakati tawil Sasa kianza kuanzia saa 11 kifika mwanzo mwanzo usiku thuluthi ya mwanzo atakuwa shamalizia khitma yake. Wa fi sayf na wakati wa kaskazi awwalun nahar akhitimishe mwanzo wa mchana kwa sababu kaskazi mchana ndo mrefu. Usiku mdogo mchana waanza kuanzia saa 10:30 10 kamili 10:30 alfajiri shatoka. Sasa mchana huo ni mrefu mpaka maghrib ni ndefu sana maghrib wa saa 1:30 sasa utapata mchana huo ni mrefu sasa madamu mchana ni mrefu atahitimisha Qur'ani yake awwalun nahar akianza kuanzia saa 10 alfajiri ikifika asubuhi saa 2:00 kisha intaha alkhatma haya mambo almuallif ameyataja ametegemea nini ametegemea nini kama dalili yake asema qala Talha ibn Musarrif rahimahullah huni mmoja katika kibaru tabi'in Talha ibn Musarrif rahimahullah asema adraktu ahla alkhair min hadhihi al-umma niliwakuta watu wa khair katika umma huu yani nani masahaba yastahibuna wanapendekeza dhalika jambo hilo lipi yakulun wanasema idha khatama awwala an-nahar mtu akihitimisha wakati wa shita mwanzo wa usiku sallat alayhi al-malaika hatta yumsi malaika watamuombea dua mpaka kwa jioni akihitimisha mwanzo wa mchana wa idha khatama awwala al-layl na akihitimisha qur'ani mwanzo wa usiku صلت عليه الملائكة حتى يصبح ملائكة ومؤمن مونغ مبقى كبامبوكي رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص وإسناده حسن ابن البسيمة لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يصح أمي بوكي الدارمي في الفضائل نا القرطبي في الأذكار لكن الحديث ضعيف si sahih kwa hivyo pendekezo la kuhitimisha mwanzo wa mchana na mwanzo wa siku haliko kwa sababu hii athar haiko sahihi kwa hivyo ukihitimisha wakati wote sawa utakuhitimisha jioni utakuhitimisha alfajiri utakuhitimu usiku mwanzo utakuhitimisha mwisho wa usiku wakati wa khatma umefika wewe khitimisha usingojee sehemu fulani ndo nikhitimisha ukajibana kwamba mimi nimefika kuhitimisha nitangojea mpaka wakati fulani ndo nikhitimisha kitegemea hii hadithi hii athar ni dhaif la yasihhu wala si sahih wazi kwa hivyo muallif tu ameitaja madam hutajwa kwenye vitabu vya fiqh na hichi kitabu ni ikhtisar ya ar-rawd al-murbi idhan amefanya ikhtisar hivyo lidhalika fuqaha huwa wanataja haya mambo wanataja lakini hili jambo si sawa wasahih wewe soma Qur'ani ikifika wakati khitimisha wakati wowote unaotaka usijifunge na khatma iwe ni mwanzo usiku au mwanzo wa mchana hadha huwa alladhi yadhhar wallahu a'lam thumma qala wa yuhassinu sawtahu bilqur'an katika adab vile vile za kusoma Qur'ani ni katika adab ويحسن صوته بالقرآن na afanye sauti yake nzuri asome vizuri kwa sauti nzuri pindi anaposoma Qur'an sababu mtume alayhi salatu wasallam asema kwenye hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu laysa minna man lam yataghanna bilqur'an si katika sunna yangu hayuko katika sunna yangu mwenye kusoma Qur'ani alafu hasomi vizuri hasomi kwa sauti nzuri hasomi kwa sauti nzuri na hadithi nyingine ya Abi Huraira fi al-Bukhari radiyallahu anhu yaqul asema Mtume صلى الله عليه وسلم asema ma adhina Allahu li shay'in ma adhina li nabiyhi ma adhina li nabiyyin husna as-sauti bil-Qur'an yajharu bihi hakuna jambo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaruhusu manabii wake kufanya kama kusoma Qur'ani vizuri na wasome kwa sauti haya katika mambo ya muhimu manabii wote wa Allah wameamrishwa au wameidhinishwa kufanya ma adhina Allahu li shay'in ma adhina li nabiyyin hasana as-sauti bil-Qur'an yajharu bihi rawahu al-Bukhari jambo katika mambo makubwa muhimu Allah aliwaruhusu aliwaparuhusa mitume wafanye ni kusoma Qur'ani vizuri na vile vile mtume alayhi salatu wasalam alimwambia Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu law ra'aitani wa ana astami'u liqira'atika al-bariha law ungeniona na mimi niko nje ya nyumba yako nimesimama nasikiliza unavyosoma vizuri jana usiku kisha akamwambia Abu Musa laqad utita mizmaran min mazamir al-Daud umepewa sauti mzuri kama aliyopewa Daud alayhi salam Daud alayhi salam alikuwa akisoma Qur'ani ndege wanasimama juu yake hawaendi ndege kio wanapita wanakuja juu yake wanasimama wanasikiliza sauti mzuri tu ya Daud alayhi salam laqad utita mizmar min Daud alayhi salam alipewa sauti mzuri sana mpaka umekuja kwenye hadithi ndege wakisimama juu yake akisikia sauti nzuri wanasikiliza akisoma Zabur sasa hii masala itakuta zimekuja hadithi zingine kukemea zimekuja hadithi zingine kukemea kusoma Qur'ani hivyo ziko hadithi ambao zimekemea kusoma Qur'ani kwa madoido na kwa sauti kama hizi. Sasa lazima tufanyie bahthi ya masala tujue ukweli au usawa ni vipi. Kwa sababu imekuja vile vile Mtume alayhi salatu wasallam asema badiru bil a'mali sittan imrata sufaha wa kathratu sharaf wa bai' al hukmi tatu nne wastighfafan bid-dami tano wa qati'atu rahim ya sita akasema moyo mwisho wa nash'an yattakhidhuna al-qur'ana mazamira kutakuja huko karibu na kiyama fitna zikichopuka yani asema hai hadithi tufanye bidii tufanye amal salih kabla hayajazuka haya mambo sita haya mambo sita ni mambo mabaya yatakuja mwisho wa kiyama karibu na kiyama moja katika hayo sita mwisho asema wa nash'an yattakhidhuna al-qur'ana mazamira kutakuja watu wainukie waifanye Qur'ani ni mizmar yani ni nyimbo kabisa mpaka ukimsikia washangaa huyu waimba ama yasoma wa nash'an yattakhidhuna al-qur'ana mazamira yuqaddimuna ahadahum yughannihim wa in kana aqalla minhum fiqha anatangulizwa mmoja aanze kuwaimbia watu Qur'an. Tayeb kuna hafla. Simama fulani, fungua kikao na Qur'an. Aanze watu soma Qur'an. Sallallahu alaihi wasallam. Wao soma. Mpaka washangaa huyu jamaa yuwaimba ama yuwapigana vita mishipa imemtoka macho yamemtoka. Acho soma Qur'an. Yaani hivi ndio Allah anadhukuriwa. Alaysa al-Qur'anu min dhikrillah? Na Allah amesifu mtu akisoma Qur'an atakatulia masitulie. Atulie ala bi dhikri llahi tatma'innul qulub. Mbona wajisuza suza huku wayumba yumba upande wa kulia, upande wa kushoto, kisha wengine wa wa. Hadha min aljahl bila shaki. Na hii ni alama ya kiyama. Hiyo tuloambiwa ndio hii. Na leo iko tena wale wanaotangulizwa kughanni wa in kana aqalla minhum fiqha. Kama alivyosema Mtume. Wa sadaqa Rasulullah. Wengi ukiona fanya vile, wallahi majahil. Ma indahum fiqh fi din. Wa sadaqa Rasuluna alayhi salatu wassalam. طيب sasa hii hadithi yapinga mtu kusoma Qur'an kama mizmar. Wa nashan yattakhidhuna al-Qur'an mazamira. Na hii nyingine amwambia Abu Musa laqad utita mizmar min mazamira. Vipi tutaoanisha baina hadithi mbili? Haya mas'ala amiyafanyia bahthan. Bahthan daqiqan muharraran muhadhaban jamilan al-Imam al-Hafiz ابن القيم رحمه ولا مزيد عليه رودي كوني زاد المعاد فنقوا ملانغو باب هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن أم يحرر هاي مسألة تحريرا عجيبا بديعا وله طبتك ونجيني حكونا ألو يحرر زيد ياك رحمه الله رحمة واسعة ممن تصميته خلاصة فوبي وإلا ميزنقم زكريب صفحة نتانو هاي مسألة mwisho kule kwenye khulasa natija akasema haya maneno akasema Ibn al-Qayyim rahimahullah anna taghanni bilquran ala naw'ain. Hii ndo natija ya bahth at-taghanni bilquran ala naw'ain, kuimba qurani au kusoma uzuri qurani iko namna mbili, iko namna mbili ya kusoma kwa sauti nzuri qurani. Ya kwanza asema ahaduha maqtawathu at-tabi'a wasamahat bihi, ni mtu sauti yake mwenyewe kitabia kimaumbile ni mzuri, mwenyewe sauti yake inatoka ni mzuri. Min ghairi takalluf, hajikalifishi ule usomaji wake, utamwona hajikamui kama umwona yupigana kumbe asoma mishipa imemtoka. Anasoma tu polepole bila takalluf wala tamrin wala mazoezi wala taalim wala kuwekewa mtu amtraini amfundisha sauti yako mpaka itoke hivi. Akiwa tasoma hivi. Kwa hivyo yeye anasoma tu kawaida, hakuna mwenye kumtraini kumnyorosha sauti wala kumwambia wewe mpaka ufanye mazoezi mengi, ule tangawizi, ule manjano, mpaka sauti yako itoke. Hakuna mambo haya. Ikiwa atasoma kwa tabia yake nzuri, sauti yake nzuri, asema fadhalika jaizun, hilo jambo lafaa. Fadhalika jaizun, hilo jambo lafaa. Wa in aana tabiatuhu, na tabia yake ikimruhusu kutengeza sauti vizuri atafanya. Lakini tayari kimaumbile yeye sauti yake ameumbwa ni mzuri. Na kuna watu ni hivyo, sauti yao atakizungumza kawaida mashaallah sauti mzuri. Kisha akasema Ibn Qayyim kama kana Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu, hivyo ndivyo Allah alivyomuumba Abu Musa al-Ash'ari. Hivyo alivyokuwa nani Abu Musa al-Ash'ari? Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia law alimtu annaka, akamwambia law ra'aitani astami' ila qira'atika al-bariha laqad utita mizmar. Abu Musa radiyallahu an ilikuwa sauti yake mwenyewe kitabia kimaumbile ilikuwa tayari ni mzuri, alafu mwenyewe ajua kuirembesha sauti yake akawa mwenyewe pia yuisoma vizuri. Ikiwa hali yako ni kama hali ya Abu Musa al-Ash'ari, asema fahadha jaiz, hii hakuna ubaya wote, kwa sababu tayari ibtidaan sauti yake ni mzuri, na yeye mwenyewe akaendelea tu kuirembesha pasina kutoa mishipa wala kuisuza huku na huku wala kutafuta matangawizi kuponda na kula ndio sauti iende hivi. La, hafanyi haya. Ikiwa itakuwa haina hizo takalluf, basi fahadha jaiz wala haina shida. Kisha mwisho akasema wa fahadha huwa alladhi kana salafu yaf'aluna, hivi ndio as-salafu salih wetu wanavyofanya, wayastami'una na Qur'ana na wasikia, wa huwa at-taghanni al-mamduh, na hii ndio taghanni inayotakikana kwenye hadithi laysa minna man yataghanna bil-Qur'an, hiyo ndio taghanni inayokusudiwa. Sawa, umeelewa hawali ya kwanza? Ni ile mtu anasoma bitabia bighairi takalluf, pasina mazoezi, yani sauti yangu mimi haitoki hivyo, nende nijifundishe kwa nguvu mpaka itoke hivi. Hakuna takalluf hizo. Ikiwa mtu yuko hivyo atasoma hivyo na sauti yake ikawa mzuri, hii basi khalas. لا حرج وهذا هو جائز نهين رجام السلف الصالح الكوى كفانيا يبيل يسمى حال يبيل ما كان من ذلك صناعة من الصنائع ها هذا هو نمتو كسوم قرآني akaifanya kisomo chake ni kama shughuli katika shughuli kazi sinaa yani ni kama kazi yake ya kuchumia sinaa eh hirfa bwana ah bwana namna gani leo tuna shughuli ah tifti fulani bwana ah ah mashaallah huyu kwa kufungua hafla sijaona kama yeye akatefuta yani shughuli yake ni ile kusomea somea harusi kusomea somea kwenye majukwaa Subhanallah eh huyo amefanya hii shughuli yake ni sinaa ni kazi yake ikiwa hali yake ni hiyo walaysa fi at-tab'i as-samahatu bihi na tabia yake maumbile yake haimpi vile yuo ilazimisha sauti yake ende vile lakini si maumbile yake bal la yahsulu bali ile sauti yake haitoki nzuri illa bitakalluf wa tasannu' wa tamarrun haiwezi kutoka vizuri sauti yake mpaka jilazimishe ajikamue takalluf eh watasannu na aitengeneze watamrin na afanye mazoezi pengine hafla ya kusoma ni wiki ijayo kuanzia leo hula mazoezi hebu sikizeni aanze namna gani hivyo sawa eh subhana ati ajitayarisha mazoezi ya kwenda kusoma ikiwa mtu tabia yake ni hivyo asema mbele kama yataallamu aswat alghina bi anwa' al-alhan kama mtu anavyofundishwa sauti za nyimbo mahadhi haya nyimbo mahadhi haya na mahadhi yale ya nyimbo ikiwa hali yake itakuwa ni hiyo asema sina'at alhan albasita wa awzan muqtara na wazni za ile sauti zilizobuniwa asema la tuhassilu illa bitta'allum la tuhassal illa bitta'allum hiyo sauti huwezi kuifikia mpaka ndio ukafundishwe ah yataka ukisoma pua ipeleke hivi mlimi ufanye hivi sauti yako kipaka ule hivi au kwanza mpaka utengeze tangawizi na nini ikiwa mambo mpaka hayo mpaka aende akajifundishe kwa nguvu na haiende tabia yake asema Ibn al-Qayyim fahadhihi hiya allati kariha as-salaf hii ndio qiraa as-salaf walioharamisha wakaikataza waabuha wakaitia aibu wadhammuha wakaikejeli qiraa hii wamanau al-qiraa biha na wakawakataza watu wasisome Qur'ani hivyo wa ankaru ala man qaraa biha na wakamkemea mwenye kusoma hivi hivi ndivyo fanya nini as-salafu salih kwa hivyo anayesoma hivi astahiki kukemewa ni lazima mkemee awache bid'a hii hiyo ndio tafsiri ya Ibn Qayyim lidhalik fi sahih al-Bukhari lamma amma Umar ibn Abd al-Aziz يلقى أمير ومدينة حجاز أمير وعبد الملك بن مروان المهم كما أمير وكل مدينة حجاز ساسا كويدة زماني ولي وتوالى عندما إمام ونصليش مسكتين عمر بن عبد العزيز يلقى نصليش نسعيد بن المسيب يكون يمياك من كبار التابعين أسمى حديثي فجعل عمر يطرب في قراءته akawa Umar ibn Aziz yuwaghanni kwenye kisomo chake kadha yuwaghanni alhan walipomaliza kusali kataba ilayhi Sa'id al-Musayyib alichukua kalamu akamwandikia karbani ni kiongozi afai kuna sahiwa kwenye watu itakasiri akachukua barua akamwandikia aslahaka Allah kwanza muombea Mungu akusuluhishe yani umfanya makosa أصلحك الله ما هكذا كانوا يقرؤون القرآن أمام يا عمر مونغو كسلهيش سعيد أمام يا عمر العزيز مونغو كسلهيش سيو هيفو ما صحابة الكوى كسوما ما صحابة الكوى هواسومي هيفو هواسومي كتطريب هواسومي كغناء أسمى بالرجب فترك عمر التطريب في قراءة كوانزيه يوسيكو لكونا صحيوة عمر كاجا حكو شنانا akaacha tabia hiyo wazi na hukumu ni hii hii mwenye kughani kwenye adhan mwenye kughani kwenye adhan hukumu ni hii lidhalika Umar radhiyallahu anhu ibn Abdul Aziz alipofundishwa sana Said Umar ibn Abdul Aziz siku moja muadhini wake msikitini alighani fajaala yuadhinu bitamtit watatamtit na tatrib eh ni ile kutoa kuvuta sana Allah kitha للتطريب ألف صوتي وتفكير النيم وكم ننشيد وكم نمذين البوماليزا قذيني عمر رضي الله أبن عبد العزيز اللي ميت المذين كم مبيا أذن أذانا سمحا أو اعتزلنا أذن أذانا سمحا أذيني أذانا يبسي شبشاف وكويبس أو اعتزلنا أو هي جوكم أنت كنيانيا سأسا يمتى بكوني uwezi kuadhini kwa sauti ya kawaida toka kuna kuadhini hukumu ya adhan hukumu ya qiraat kwa sasa haifai kuimba mudhini leo mudhini huimba Qur'ani huimba utamsikia mtu usoma Qur'ani kidha utambui huyu huimba nashid wala usoma na wallahi mimi nawaambia chukueni sauti za ahli alilm wanaposoma shuf qiraat bishaykh min bas hebu kaa usikilize washa hebu usikilize qiraat ahli alilm هكذا كان السلف يقرؤون قراءة سهلة سلسة واضحة بسيطة حين تكلف حين ولا غير ذلك لكن سيسي تسجيكو نيني تميفاني قرآني كغناء كما نيمبو بأثاهي كنا بعض ينجينا وصوما ونصوماجي ونكسوما قرآن تتعجب والله هو يمتو يعين بنشيد وطني ولا يقرأ القرآن هي عنده حرام اللي يكتازو من السلف ومن كمية السلف ومن كمية ذكر ابن رجب في شرحه صحيح البخاري ان مؤذنا جاء لعبد الله بن عمر سكمه بن عمر كان مكاء مسكتين عبد الله بن عمر رضي الله عنه اكاجا مؤذني بعد اكواذني اكامبيا عبد الله بن عمر احبك في الله نكوبندا كاجلي الله عبد الله بن عمر كزنگوكا كمتزاما اكامجيبو اكامبيا وانا ابغضك في الله wewe nipenda kwa ajili ya Allah sa jazakallahu khair na mimi nakuchukia kwa ajili ya Allah hiyo ndio jawabu ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu huyo sahaba yule muadhin akashtuka kifa ya Abu Abd al-Rahman kifa ya Abdullah kwa kif mimi nakwambia ana uhibuka fillah wewe nirudishia ana ubghidhuk wewe nichukia kif hala akamwambia li annaka tutarribu fi adhanik kwa sababu nimekusikia ukiimba kwenye adhana yako na hii bid'a na ndio maana nakuchukia mpaka uache hiyo bid'a hakadha kana salaf mna sahaba wagairu kwa hivyo mwenye kufanya jambo hili kusoma Qur'ani au mwenye hukumu la adhan yuadhin adhanan samhan hakuna kwamba dakika 5 6 timtuadhini enda huko ukirudi wewe toka anze kuadhini dakika 6 7 8 atimuadhini kiva هذا من التكلف المذموم لو لا شك أن هذه بدعة بدعة بلا شك لذلك أعطيكم مثال ذات يوم يحدثنا شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله أسمى ذات يوم كنا في مخيم في ميناء وقت حج وكان الشيخ بن باز رحمه الله معنا أسمى الشيخ محمد حفظه الله فحان وقت صلاة الظهر في وقت الظهر mmoja akaambiwa adhini shekha kanyamaza akasimama talib mmoja kuadhini akaanza kuimba imba sasa Allah and out atuambia shekhe wetu shekhe Muhammad Hadi shekhe bin Baz alisimama fa amsaka dhahrahu fajadhabahu alimvuta maungo akamkatia adhan faqata adhana akamsukuma akaondoka kule akaanza kuadhini shekhe mwenyewe Allahu akbar الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله فأكم ليس أكم كتي أذان أكاذيني مويني هكذا حب السنة أنقل يا حب السنة كي نجي مويني حتى كي كزوشي وبدا حتى كوني أذانا هيف نرفو فيناني الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله كيف هي مسألة هي أنه خلاصة يكي كنا أين يكسم قرآني كوزور ينبو يكبليك نكنا أين ينجيني هي كبليك كما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله ثم قال رحمه الله ويرتله يعني أداب ويني كتك أداب القرآن نكسوم قرآن وترتيل الترتيل ضد السرعة نكينيومة هراك الترتيل نكينيومة كسوم هراك ويبو قرآن ينتك إسوم قراءة ترتيل تبولي بولي تكسكيك في زوري سيو بولي بولي بياسان وكابروتا كما قروة ها wala sio kusoma haraka sana kama unavyosoma gazeti haitakani yote mawili qira'an samhan, cha katikati, cha wasat, cha tartil vizuri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio alivyosema kwenye Qur'ani, warattilil Qur'ana tartila, na tartil ni kinyume cha sur'a na ajala. Soma polepole kwa utulivu. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma kwa utaratibu, kwa kutulia, ndio inakusaidia kutadabbar, kufanya tadabbur al-Qur'an, na kuzingatia na kuifanya uifahamu ile aya maana yake. Ukisoma mbio mbio, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi, sasa anayekusikia atazingatia vipi? Wewe mwenyewe waisoma Qur'ani kama mashairi ama gazeti, hadha ghalat, wala sio kuburuta alhamdulillah kidha, la la la la, qira'a wasat tartilan, hii ndio inavyotakikana kusoma mtu Qur'ani, asome bitartil, na atartil ni kinyume cha haraka sana. Kwa hiyo inavyotakikana ni ukue katikati, si mbio sana, sio polepole kuburuta sana, qira'a wasat. Ibn Abi Kusama as-salaf as-salih. Thumma qala rahimahullah wa yaqra'u bihazan, si huzn, si huzn, wa yaqra'u bihazan, wal hazanu linu sawt, sawti laini, yani sawti ndogo, wa riqqa, na upole, sio kupiga mayowe a'udhu billahi kidha kidha, la la la, usisome kwa makelele kama upiga makelele, la, soma bihazan, wal hazanu riqqatu sawt au linu sawt, ni sauti ya ndogo, sio sauti kubwa ya mayowe aliyoko kule kwa tano kusikia wewe soma Qur'ani. Kuna wengine akikaa kwa msikitini, msikiti mzima nguruma wewe soma Qur'ani peke, na pengine ukimwangalia uko peke yake au uko na wenzake wawatia dhiki maskini, la la la, hiyo si adabu. Iqra bihazan, yani kwa sauti ndogo ya kiasi, watadabbur, na vile vile asome Qur'ani akizingatia. Sasa ukiwa wasoma mbio utaweza kuzingatia? Hauwezi kutadabbar, na sisi tumeamrishwa kutadabbar Qur'ani. Kwa hivyo tadabbur ya Qur'ani haiji mpaka usome polepole na kwa sauti ndogo. Hata ukiwa wasoma kwa mayowe waweza kuzingatia jambo, piga makelele nalo Qur'ani, waipiga makelele, unaweza kuzingatia? Haiwezi kuzingatia. Kwa hivyo kuzingatia na tadabbur inakuja ukisoma polepole kwa sauti ndogo. Hapo ndo utapata tadabbur bil Qur'an. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake ametuamrisha tuzingatie Qur'ani. Afala yatadabbaruna al Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kwa hivyo tumeamrisha tutadabbar. ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوض عند آية العذاب. na yustahab, yani ni jambo, ni katika adabu nzuri, si wajib, ni katika sunna au adab. Pindi unaposoma aya ya kuzungumzia rehma za Allah au janna au ghairi dhalik, umuombe Allah akupe ile fadhila au ile rehma. Na ukisoma aya za adhab moto na aya za adhabu za jahannam, umuombe Allah akukinge na ile adhabu. Ni katika adabu za Qur'ani, si lazima, lakini katika adab mustahabba, كما في حديث حذيفه, حذيفه رضي الله عنه في صحيح مسلم, alikuja nyuma mtuni kwenye sala ya usiku, fi salati al-layl, tume anasali sala ya usiku naye akafunga sala nyuma yake, asema faftahta al-baqara, iftataha al-baqara, akasema hudhaifa yarka taruku baada baqara, qala thumma madha, akafungua an-nisa, akasoma an-nisa, asema hudhaifa kimaliza an-nisa ataruku, akaona bado, ثم افتتح آل عمران حكى صوم سورة آل عمران تاك قريب خمسة أجزاء في ركعة تقريبا جزتان في ركعة, من يطيق هذا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أسمى حذيفة فقرأها مترسلا, ألقوا كسوما وترسل يعني بولي بولي بولي بولي حتى سنبيون بولي بولي بولي بولي, إذا مر بآية فيها تسبيح سبحها, akipita aya zimebeba utakaso wa Allah na adhamat Allah anasabih. Wa idha marra bi sual, akipita aya ya kuomba dua anaomba. Wa idha marra bi taawud, akipita aya ya kuonesha mambo ya adhabu akimuomba Allah amkinge. Yenu kwa qiraa chake. Thumma raka, kisha karuku, faja'ala yaqulu, kisha sema subhana rabbil azim. Hivyo ndivyo alivyokuwa akifanya. Kwa hivyo adabu za hii masala, ulama wakachukua adabu gani? Yajuz, bali yustahab, bali ni vizuri mtu akisoma Qur'ani ikipita aya ya adhab Naomba Allah mkinge nayo ikipita aya rahma naomba Allah ampe ikipita aya tanzih na ta'zim anamnazzih na anamadhim Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih. Lidhalik law marra hadha jaiz la haraj. Wadih la haraj fi dhalik kumsabih Allah au kusema Allahumma inna nas'aluka min fadlik. La mane fi hadha. Na hapa alikuwa kwenye salatu al-layl. Sala ya usiku. Wala haraj. والأصل ما جاز في صلاة الليل جاز في ما جاز في النافلة جاز في الفرض مبقى دليل يخص مبقى دليل يخص ولا حفظ من ذلك أي دليل لذلك العلماء كتاجا كمباني أداب يقسم القرآن مطلقا دنيا صلاة أو إنج صلاة طيب كنا تكينوكيا وكسكيا وزي وكسيما يوم الجمعة والكو وزي tukisikia ikisoma imamu akisoma raka ya kwanza subbih isma rabbikal a'la yule imamu husimama sasa bismillahirrahmanirrahim subbih isma rabbikal a'la imamu yusimama alafu msikiti mzima subhanallah alafu anaendelea hiyo mimi nimeikuta kabisa toka ninuki toka ninuki ma ra'yukum munaji hiya fala majus jaiz ama majus وأنا حديث يسمى إذا مر بآية فيها تسبيح سبح آية كبيبة وتكاسو الله أنا سبح نهي مبيبة سبح اسم ربك الأعلى وزيوك سمى سبحان الله كنيني والكو مع شيخ والسنة ونبينك وأنا سمى نبيدع ليش ومبينك نبيدع أسلوب ونفويفانيا أسلوب ونفويفانيا bid'a ya kwanza ni imamu kunyamaza. Nani mkwambia unyamaze? Subbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaq. Endelea tu na shughuli yako ya kusoma. Ukwambia unyamaze. Bid'a ya kwanza ni yule imamu ana yule imamu anazusha kisimamo. Na hiki kisimamo hakiko. Hii sakta hakuna. Bid'a pili ni kwamba wao msikiti mzima wanasema kwa sauti moja wote kwa pamoja. Lakini lao kila mtu angejisemea kivake, la haraj. Hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Lao kila mtu angejisemea kivake. Ama msikiti mzima kwa sauti moja subhanallah kitha kama limekuwa kifanya la shakka hadha min albid'ah la shakka hadha min albid'ah kwa hivyo as-sahih ni useme fi nafsiki subbih isma rabbika al-a'la mwenyewe nafsi yako ukitaka ukasema subhanallah la mani wala haraja insha Allah ta'ala na ikipita aya ya adhab ukasema allahumma inni astaidhu bik au a'udhu bika min hadha la mani zikipita aya za pepo ukasema Allahumma inni as'aluka min fadlik la mani fi hadha wala haraja insha Allah hatta fi salah walau kana fi salah la haraj hatta kama ndani ya sala haina shida insha Allah thumma qal wala yajharu baina musallina au niyam au niyamin au talina jahran yu'dhihim ini adabu muhimu sana na wengi pengine sisi twaizoretesha vile vile katika adabu ya kusoma Qur'ani asema wala yajharu baina musallin asisome kwa sauti kubwa ikiwa mbele yake au baina yake kuna wenye kuswali waswali wewe uko msikitini hapo wasoma Qur'ani umeingia mtu yoswali punguza sauti yako punguza sauti yako sio wewe sauti yako kubwa na huyo mtu hapa ubavuni wako yoswali au nyuma yako pale yoswali wamtatiza wamuudhi haifai kwa hivyo hakuna kutoa sauti kubwa baina musallini kia kuna watu wameingia msikitini wanaswali au kama nyumbani kwako umekaa chumbani na mkeo mke wako au anasoma anaswali pale hakuna kupiga mayowe utamtatiza sala yake nyamaza soma polepole akimaliza kuswali utainua sauti usimuudhi mwenye kuswali au niyam hakuna kusoma Qur'ani mahali watu wana wamelala watu walele kwanza wao wenyewe hawaisikizi wamelala pili wawaudhi sauti yako inaweza kuwashtusha ikawaamsha si vizuri bila shaka na hii mara nyingi hutokea msikitini inaweza kutokea au inaweza kutokea nyumbani mtu amekuja amechoka taba na amejinyosha hapa msikitini mathalan stare atusubiri sala wewe ndio pale kaenda kwamba unasoma Qur'ani kwa sauti akwambia shekhi niache na mimi mpumzike kichwa cha niuma au kidha mbaya msikitini mahali pa kulala hakuna hadha min aljahl hadha min jahlihi haielewi sunna au kwa nyumbani umeinuka usiku sala usiku mathala wasali qiyam lay si lazima kuamsha nyumba nzima kwa sauti yako ya khisoma isma' nafsak isikizishe sauti yako au pengine mama watoto akwambia shekhe utamnaimshia watoto mtoto pengine amekesha usiku kucha aondoke bwana mimi naswali bwana sasa mimi siswali ishi hadha alkalam hadha min aljahl bid-din hususan tena ukiombwa kunyamaza soma kwa sauti ndogo ya kusikizisha sauti yako usiwasumbue wenye kulala kwa Qur'ani yako usiwasumbue wenye kulala kwa Qur'ani yako si vizuri na wewe ndio uliokosea sio wale waliolala wewe ndio uliokosea kwa hivyo inuka qiyam layli yako soma tu polepole kadri ya kujisikizisha nafsi au sauti ikiwa itasikika isikike lakini pasina kuudhi anayelala hiyo moja au ikiwa sauti ni kubwa lakini si kubwa sana mwenye kulala hata chiziki sharti ya pili ni kwamba yule mwenye kulala akwambia inua sauti mimi nitakusikiza napenda sauti yako inua sauti sasa uko nyumbani mathalan waswali ahali yako mathalan au mtoto wako akwambia baba endelea bwana mimi napumbaa na qiraa yako hainiudhi hapo sawa ikiwa wenye nyumba yenyewe akwambia ruhusa bwana sisi hatuna tatizo na qiraa yako tukipenda qiraa kizuri na sisi tusikiliza kabisa ikiwa wenyewe mikupa idhini basi la haraj hakuna ubaya kuinusha sauti hapo kisha akasema au talina au wenye kusoma Qur'an wewe wasoma sikitini hapa na mwenzako wasoma na mwenzako wasoma wewe uinushe sauti uwatatize wenzako wanaosoma kama wewe yake haifai nyote mna haki ya kusoma hapa msikitini huyu asome na huyu asome na huyu asome mkiinusha sauti ukiwatatiza wenzako hiyo wawaudhi na mtume amekataza hayo amekataza kwa hivyo haifai kusoma mbele ya wenzako wanaosoma ukawaudhi kwa sauti yako jaharan ukasoma kwa sauti yudhihim sauti ambayo kwamba ni kubwa kiasi ya kuwaudhi lakini sauti ya kawaida haina neno sauti ikiwa ni kubwa kiasi ya kumtatiza mwenzako anayelala mwenzako anayesoma mwenzako anayeswali basi hapo ni haramu wala yajuz kwa sababu ni haramu kumuudhi muislamu mwenzako na ukimsomea kwa sauti kubwa wamuudhi sasa yote ananiambia mimi basi jamaa ngalia maajabu mimi nasoma Qur'ani huyu bwana audhika huyu ni munafik hapana huyu si munafik ni wewe ni muinga wewe ni muinga waelewa hujaelewa na yule si mnafiki yule yafuata hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini لا يؤذي بعضكم بعضا بالقران mmoja wenu asiwaudhi wenzake kwa kusoma Qur'an sasa Qur'an yaudhi aliosema ni mtume kama yaudhi basi alisema ni mtume wakati gani Qur'an ndio yaudhi na ni maneno ya Allah wakati ukiisoma kwa sauti kubwa unamshawishi mwenzako hapo itamudhi hapo itamudhi na ndio maana mtume akasema hivyo la yuudhi ba'dukum ba'dan bilqur'an wazi kwa hivyo lazima tufahamu adabu hizi muhimu za kusoma Qur'an. Ndio kwenye riwaya nyingine Mtume عليه الصلاه والسلام aliwakataza maswahaba akawaambia ya ayuhan nas kullukum yunaji rabba nyote mwazungumza na Mola wenu mwamdhukuru Mola wenu fala yajhar ba'dhukum ala ba'dhin fil qira'a baadhi yenu wasiinue sauti juu ya wenzao katika kusoma kila mmoja ana haki ya kusoma wanapo msikitini una haki ni usome wewe peke yako tu la yake kuna wenzako pia wataka kusoma wape fursa na wao wasome watadabbar wazingatie kwa sababu ukisoma kwa makelele wao watakuwa hawezi kuzingatia wasikiza qiraa yako wewe cha waudhi kwa hivyo hizi ni adabu muhimu sana lazima tuchunge pindi tunaposoma Qur'ani kuchunga hukuku za wale wengine ambao kwamba wanaabudu pia kama wewe na wanasoma Qur'ani kama wewe au wengine wanaswali hata lilala pia usimsumbue kwa Qur'an hata lilala usiende ukamsomea kwa sauti mpaka ukamwamsha ukamfanya audhike alafu urudi mtukane yeye umtuhumu yeye kwa nifaq na wewe ndio uliofanya makosa sio yeye wadhi ghairu wadhi kwa hivyo zote hizi ni adab muhimu sana za nini za kusoma Qur'an za kusoma Qur'an na yaingia hapa vile vile kusoma Qur'ani kwa imamu msikitini hafai kuinusha sauti mpaka kawaudhi maamuma wake wa hadha haram la yajuz ni sasa maamuma yuko msikitini ni sasa ni majirani walioko nje ni sasa walioko na shughuli zao nje ma yajuz Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema la yu'dhi ba'dhukum ba'dhan bil Qur'an aliwacha am hakuihusu isipokuwa imam akiwasalisha akisema ama alisema akisema kwa hivyo yoyote anayesoma Qur'ani yoyote awe ni imamu awe maamuma awe ni baba nyumbani awe ni mama na watoto wake hata ukiwa nyumbani wewe na watoto wako haifai kuinua sauti kubwa uwaudhi wanaolala nyumbani au wanaoshughulika shughuli zao zingine hii Qur'ani ni maneno ya Allah lazima uyasome kwa adabu kwa nidhamu wala si adabu kuyasoma kwa makelele haya maneno ya Allah apiga makelele kazi gani soma pole pole tartilan jamilan kwa sauti ambayo kwamba mwenye kusikia hatuudhika lakini sauti ikiwa kubwa sana la shaka yudhi inawaudhi walio kusali inawaudhi walio nje pengine hususan misikiti yetu tawasha maspika ya nje tawasha maspika ya nje sisi kwa hivyo hakuna ruhusa ya kuinua sauti kubwa mpaka ikafike hali majirani sasa hawatatizika majirani waudhika au kuna watoto wachanga kwenye majirani wamelalishwa kuna wagonjwa wewe spika lako na sauti lako la msikiti lote wamiminia wao la shaka hadha ni katika kuwaudhi watu ambao tumekatazwa umaya juz fallah Allah sharia inachunja hukuku nas hukuku aljiran hukuku almusallin hukuku alratib alladhina almamumin fi almasajid utakuta dini yetu wallahi ina ukamilifu kila upande ikitokea haya matatizo nani sisi ndio tumekosa kufuata kipengele fulani cha sharia ndio maana tatokea vurugu baadaye tokee fujo la shaka hii si adabu katika adabu za kusoma Qur'ani naktafi bihadha tutakomea kwenye hiyo ya kusoma kwa sauti naktafi bihadha alqad bado zimebakia adabu zingine chache tutakuja kusoma insha Allah kikao kinachokuja